najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzeci tydzień protestu polskich przewoźników i długie kolejki tirów na przejściach granicznych z Ukrainą. Zapełniają się ogrzewalnie i schroniska dla bezdomnych. Potrzebna jest pomoc, m.in. ciepłe ubrania i buty. Papież Franciszek jest chory, ma infekcję płuc. Odwołał wszystkie audiencje. 117 godzin czekają na odprawę kierowcy ciężarówek przed przejściem w Medyce. Tam w czwartek do protestu przewoźników dołączyli rolnicy. Domagają się m.in. dopłat do kukurydzy oraz niższego podatku rolniczego. Co godzinę przepuszczają dwa tiry, tak będzie dziś do 20. Od jutra do 3 stycznia protest ma być prowadzony przez całą dobę. Polscy przewoźnicy blokują także przejścia graniczne m.in. w Korczowej na Podkarpaciu oraz w Dorochusku i Chrebennem w województwie lubelskim. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski liczy, że wkrótce zostanie rozwiązana trudna sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy. Trzeba dać trochę czasu naszym sąsiadom, powiedział. Uważam, że musimy mieć bardzo wyważoną politykę. Musimy mieć plan działania i mamy taki plan. Pracuje nad tym premier i z drugiej strony równolegle Ministerstwo Infrastruktury. Wszystko jest. Jestem pewien, że uda nam się wszystko osiągnąć. Myślę, że musimy dać trochę czasu naszym sąsiadom. Polscy kierowcy domagają się równego traktowania przewoźników z krajów Unii Europejskiej i z Ukrainy. Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie apeluje o pomoc dla swoich podopiecznych. Chodzi o osoby z ogrzewalni i schroniska, których w zimie wciąż przybywa. Przyjmujemy m.in. dary rzeczowe, mówi Krzysztof Dyś, opiekun w Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych. Dary żywnościowe, dary w postaci odzieży, dary w postaci środków chemicznych, pościel. Oczywiście przyjmujemy rzeczy używane też, niekoniecznie one muszą być nowe, no ale oczywiście w takim stanie, żeby nadawały się do dalszego użytku. Potrzebne są m.in. zimowe kurtki, buty, czapki oraz rękawiczki. Strażacy apelują o usuwanie śniegu z dachów. Przypominają, że taki obowiązek mają właściciele i zarządcy budynków. Waga pokrywy śnieżnej zmienia się wraz z wahaniami temperatury, mówi rzecznik prasowy lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Stachyra. Świeży śnieg jest lekki, metr sześcienny waży około 200 kg, ale w miarę zmiany pogody, jak tego śniegu przybywa, bądź też towarzyszą mu opady deszczu, to ten ciężki śnieg potrafi ważyć blisko tonę, czyli mniej więcej 900 kg waży lód, już taki zlodowaciały śnieg na naszych dachach, więc to determinuje do tego, żeby wcześniej ten śnieg usuwać z dachów. Może stworzyć on duże niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o konstrukcję dachu. Za nieodśnieżony dach grozi mandat w wysokości 500 zł. Papież Franciszek ma infekcję płuc. Z tego powodu tekst papieskiego wystąpienia podczas południowej modlitwy Anioł Pański odczytał siedzący obok Franciszka w kaplicy domu świętej Marty ksiądz Paulo Braida. Papież wezwał Izrael i Palestyńczyków do nawiązania pokojowego dialogu. Papież, który wczoraj z powodu przeziębienia odwołał wszystkie spotkania i przeszedł badania w klinice Gemelli, wyjaśnił wiernym zgromadzonym przed telebimami na placu świętego Piotra, że nie może czytać z powodu infekcji w płucach. W wystąpieniu odczytanym przez księdza Braidę Franciszek nawiązał do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dziś dziękujemy Bogu za to, że wreszcie między Izraelem a Palestyną doszło do rozejmu i zwolniono niektórych zakładników. Módlmy się, by zwolniono wszystkich i aby do Gazy docierała pomoc humanitarna. Papież napisał, że jedynie dialog prowadzi do pokoju. Przypomniał, że wczoraj na Ukrainie oddawano cześć pamięci ofiar wielkiego głodu, wywołanego celowo przez reżim Stalina. Wówczas z głodu zmarło kilka milionów Ukraińców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej śniegu spadnie dziś na północy i w górach. W całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i w centrum. Zimno, temperatura od minus 5 stopni w Zakopanem, minus 4 na Suwalszczyźnie, około zera w centrum, do plus 4 nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni. Autopromocja.

be there. Dzisiaj gościem spotkań trzeciego stopnia jest Krystian Ochman, zwycięzca 11. edycji programu The Voice of Poland. Reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji, występował na festiwalu polskiej piosenki w Opolu w 2021 roku, ale warto pamiętać o tym, że on urodził się w stanie Massachusetts, a dorastał nieopodal Waszyngtonu, więc to oczywiste, że warto spytać, czy często i chętnie już od najmłodszych lat przyjeżdżał do kraju rodziców i dziadków. Nie jakoś bardzo często, ale czasami przyjeżdżałem na wakacje. Byłem w ogóle na oborze żeglarskim, jak miałem 14 lat i zawsze właśnie uwielbiałem tutaj przyjeżdżać. Poznałem sporo właśnie fajnych ludzi, głównie w Łomiankach, bo tam babcia z dziadkiem mieszkali. No i chodziliśmy prawie codziennie na Orlika, dopiero w później, jak przyjechałem na studia, to dopiero wtedy tak wczułem się w to, co ten kraj oferuje, powiedzmy sezonowo, nie? Co kilka miesięcy. Dopiero wtedy to poczułem, powiedzmy, zimę w Polsce i jakoś mi się nie podobało. A wszystko, co najlepsze tej zimy, to dopiero przed nami. Jak niewiele brakowało, żeby Krystian Ochman zamiast muzykiem został sportowcem, o tym opowie w Trójce za kilka chwil. A teraz posłuchajmy jego telefonów. Topimy się znów. Jestem tu, ale już nie ma mnie. Odpływamy, choć nie wiem gdzie. Kończy się stres, ale zaczyna sens. Ty wiesz, ty wiesz. Na dno wyrzućmy telefony, bo kiedy, jak czekać na lepszy czas, biorę bez pytań, co dziś daje świat. Spalone mosty, za nami gdzieś to, co powiedzą. Nieważny jest, chcemy zabłądzić, oczy tak by lecieć. Dno, wyrzućmy telefony. Bo kiedy, jak nie dziś, tę noc robimy na domy, by nie mógł poskładać jej nikt. Na dno drogi, co dla ciebie kupię ich ze 100. Już zgubiłem klucze, portfel i parę monet. Nie czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Światła miasta, mijam już kawiarnię i most. Na pamięć znam tę drogę, twój uśmiech już nie może czekać, nie chcę więcej czekać. Lecę do ciebie, mam dość, nawet nisko czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówi stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, nie szukam więcej nowych miejsc, bo wolę cię na żywo, nie ze zdjęć. Chcę z tobą cały lipiec i grudzień też. Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Spotkania trzeciego stopnia. Dziś rozmawiamy z Krystianem Uchmanem. Już o tym wspominałem. Krystian urodził się w Stanach Zjednoczonych, więc i przeszedł edukację w systemie amerykańskim. Więc rodzi się pytanie, jak to się stało, że nie został sportowcem, a postawił na muzykę? W liceum rodzice pytali, na co mamy ochotę, jakby z bratem i siostrem, jako chodzi o sporty, i było dla nich ważne, żebyśmy byli jakoś sportowani, najbardziej to piłką nożną i pływaniem. To chyba byliśmy najbardziej w tym zaangażowani, ale robiłem w sumie bardzo dużo American football, nawet szermierkę robiliśmy przez jakiś czas. No i jakoś to przez jakiś okres zostało na pływanie i na piłkę nożną. Brat właśnie kontynuuje tą piłkę i to akurat znalazł pasję w tym. No i powiedzmy w połowie liceum, jak zacząłem być bardziej zaangażowany w muzykalach, i zacząłem czuć, że jestem w stanie technicznie lepiej śpiewać i że czuję tą muzę, to coraz bardziej tego chciałem robić. A nie byłem pewny na początku, bo w sumie dość późno zacząłem śpiewać, ale są ludzie wtedy w liceum, którzy otworzyli taką moją pasję, powiedzmy. Na przykład Keith Schwartz, który był moim muzycznym dyrektorem w liceum, bo też byłem częścią grupy a cappella, i on nas prowadził i też w ogóle kończył studia operowe. Pierwsze styczności, które miałem z operowym śpiewaniem, to było oczywiście od dziadka, tylko takie na cztery oczy to właśnie w szkole. I zacząłem właśnie chcieć coraz więcej. No, o słynnym dziadku Krystiana Uchmana jeszcze będzie okazja na pewno porozmawiać. Porozmawiamy też na pewno o jego muzyce, tym bardziej, że tydzień temu ukazał się jego drugi album zatytułowany Testament. O tej płycie też pewnie będzie okazja dwa słowa powiedzieć, natomiast ja teraz sięgam po jego debiut, czyli płytę Uchman z 2021 roku, a z tej płyty posłuchajmy Złodzieja Wyobraźni. W końcu widzę to wyraźnie. Tylko czekasz na błąd, najmniejszy błąd. Kto nam zabrał wyobraźnię i chce ją puścić na dno, na samo dno. Nie chcę iść ruchliwą drogą, jeśli miałbym nie być sobą, nie. Po prostu nie, niech inni lecą. Ulatują te momenty, które kończą się bez przerwy. Gdzie? Powiedz mi gdzie? Tak wszyscy biegną. Widzę to wyraźnie. Tylko czekasz na błąd. Najmniejszy błąd. Co nam zabrał wyobraźnię?

tańczy, na już nie tańczy. Miał już nie tańczyć, miał już nie tańczyć, miał już nie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, miał już nie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz. Naucz mnie tańczyć Cortez. To piosenka, którą znajdą Państwo w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki. 86. notowanie czeka na Państwa na lptpolskieradio.pl. Tymczasem dziś w spotkaniach trzeciego stopnia naszym gościem jest Krystian Ochman. Warto pamiętać, że to wnuk bardzo słynnego śpiewaka operowego Wiesława Ochmana. To jest, widzę, tenor liryczny. No więc rodzi się oczywiście pytanie, w jaki sposób słynny dziadek odbiera to, co tworzy Krystian Ochman. Dziadek jest mega dumny, ja to widzę i jest szczęśliwy, że robię to, co kocham. Oczywiście jesteśmy świadomi, że osoba, która skupia się na technice operowym, klasycznym i odchodzi od tego i zaczyna śpiewać w innej technice, powiedzmy muzykalowej albo popowej, to trochę oddala się od tej opery, ale widzi dziadek, że pasjonuje właśnie w tym i w tamtym. Trochę czuję czasami, że jak śpiewam swoje koncerty i wracam potem do profesora, to czuję, że niektóre takie techniczne rzeczy oddalają mi się. No ale dziadek i profesor są zawsze tam, żeby mnie pokierować z powrotem na tą dobrą drogę. Próbuję znaleźć balans, zobaczymy jak to będzie w przyszłości, ale na pewno bym nie chciał oddać swoje możliwości, powiedzmy, w studiu. Chciałbym też to kontynuować. No to sam muszę to w sumie wykminić w przyszłości, ale kocham to i to i to. I dziadek nie ma problemu, tylko chce, żebym pokazał, że mi się chce, bo jak mi się nie chce i tak pokazuje, to wtedy to jest problem. Czuję, że nie mogę dalej iść. Ktoś niepewnie puka do tych drzwi. Otwieram i stoisz vis-a-vis, a twój dotyk odpowiada mi. Czuję, że nie mogę dalej iść. Ktoś niepewnie puka do tych drzwi. Otwieram i stoisz vis-a-vis, a twój dotyk. Nie wiem, czy powinienem patrzeć, że tak na ciebie. W oczach widzę natchnienie, znikają światło cienie. Nie wiem, czy powinienem patrzeć, że tak na ciebie. W oczach widzę natchnienie, znikają światło cienie. Zapomnij o tym, powiedz, że to tylko wspomnienie. Zapomnij o tym, powiedz, że to jest tylko dla ciebie. Zapomnij o tym, powiedz, że to jest miłe wspomnienie. Może nie. Chodzisz na parę dni, później wracasz w nowej melodii, a twój dotyk odpowiada mi. Proszę, nie obiecuj więcej nic. Zwykle odchodzisz na parę dni, później wracasz do nowej melodii, a twój dotyk. Nie wiem, czy powinienem patrzeć, że tak na ciebie. W oczach widzę natchnienie, znikają światło cienie. Nie wiem, czy powinienem patrzeć, że tak na ciebie. W oczach widzę natchnienie, znikają światło cienie. Zapomnij o tym, powiedz, że to tylko wspomnienie. Zapomnij o tym, powiedz, że to jest tylko dla ciebie. Zapomnij o tym, powiedz, że to jest miłe wspomnienie. Lubię spacery w nocy po parkach, znaki na niebie, ma na nadgarstkach. Może wyleczysz zamiast lekarstwa, może uwolnisz szykce. Lubię spacery, nocy po parkach, znaki na niebie, ma na nadgarstkach. Może wyleczysz zamiast lekarstwa, może uwolnisz szykce. A może nie? Zapomnij o tym, powiedz, że to jest tylko dla ciebie. Zapomnij o tym, powiedz, że to jest miłe wspomnienie. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Tu twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Thank you.

proszę, zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachniesz jak późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, mam tylko i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachniesz jak późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Jeżeli znajdzie się wolna chwila, a zakładam, że w niedzielne popołudnie z taką nie powinno być problemu, to może zechcą Państwo odwiedzić naszą stronę LPT, polskieradio.pl, czyli sprawdzą Państwo, jak wygląda aktualne notowanie listy przebojów trójki. Notowanie 86 jest za nami, 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji, to wszystko na Państwa czeka. No może już podejmą Państwo decyzję, które piosenki zasługują na Państwa typy, tak żeby ułożyć kolejne notowanie listy, które już w kolejny piątek od godziny 19. Najlepsze trzy piosenki tego notowania aktualnego to na trzecim miejscu Depeche Mode, Ghosts Again, na drugim Anita Lipnicka, Amsterdam i Cztery pory miłowania, Pani mi mówi, na samym szczycie. Przypomnijmy sobie piosenkę z miejsca drugiego. Gwiazdą spotkań trzeciego stopnia w Trójce jest Krystian Ochman, który to przed tygodniem wydał swój drugi album. Trochę więcej na temat tej płyty, tytułu tej płyty, tego, z kim album został nagrany, opowie artysta po godzinie 15. Got you by the side, but I'm dancing on the Valentine. I tell you, somebody's fooling around with my chances on the danger line. I'll cross that bridge when I find it, another day to make my stand. Oh, high time is no chance for deciding if I should find a helping hand. Oh, zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.